zawodnego. Wybór padł na nową Toyotę ProAce. Mogę załadować nawet tonę 400, ma fajne radio i klima w standardzie, a gwarancja Pro nawet na 1 000 000 km. Po rabacie kosztowała niecałe 94 tysiące netto. Jak dla mnie doskonały interes. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6. Serwis, Justyna Mączka i Artur Wertowski. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrywa umowę z Salini. Włosi nie dokończą A1 i trasy S3. Rząd przyjął przepisy dotyczące centralnego portu komunikacyjnego, chodzi m.in. o rozwój linii kolejowych. Na Kapitolu oddano hołd ofiarom Holokaustu. Włoska firma Salini nie zbuduje autostrady A1 w okolicy Częstochowy ani drogi S3 koło Polkowic na Dolnym Śląsku. Ta druga, 14-kilometrowa trasa miała być oddana do użytku niemal rok temu. Tymczasem wciąż nie jest skończona, a koncern żąda podwojenia wypłaty. O przyczynach zerwania umów mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki. Nie zrealizowała wezwania do poprawy oraz wielu innych wezwań do mobilizacji, nie realizowała podstawowych zadań, które zostały wyznaczone jej do tego, aby została zrealizowana inwestycja. Będziemy wyłaniać nowego wykonawcę w sposób najbardziej efektywny z możliwych, to znaczy jak najszybciej mogącego przyjść na plac budowy i zrealizować pracę. Część małych podwykonawców do dzisiaj nie dostała pieniędzy za wykonaną pracę. Odcinek trasy S3 koło Polkowic miał zostać oddany do użytku w połowie ubiegłego roku. Jeśli nie zostanie ukończony do jesieni tego roku, możemy stracić wielomilionową dotację z Unii Europejskiej. Fragmentem obwodnicy Częstochowy budowanym przez Salini samochody miały zacząć jeździć w połowie 2018 roku, ale termin przełożono na połowę roku przyszłego. Centralny port komunikacyjny za kilka lat może stać się centrum biznesowym i komunikacyjnym Polski, przekonuje premier. Według Mateusza Morawieckiego to będzie jedno z głównych rozwiązań logistycznych dla państw Trójmorza. To jest wielka szansa rozwojowa Polski. Szansa nie tylko na przełamanie tych wielowiekowych, można powiedzieć, zapóźnień, ale szansa na rozwój na miarę XXI wieku. My mówimy sobie dzisiaj i wierzymy w to, ja w to głęboko wierzę, że Polska jest i może być takim wyraźnym sercem Europy pod wieloma względami, gospodarczym, transportowym. Rząd przyjął wczoraj przepisy dotyczące centralnego portu komunikacyjnego. Mówią one m.in. jakie linie kolejowe będą budowane. Port ma łączyć ruch lotniczy, kolejowy i drogowy. Powstanie w miejscowości Stanisławów, 40 km na zachód od Warszawy, ma być gotowy za 8 lat. A nie wiadomo jeszcze, jaka będzie w związku z tym przyszłość lotniska Chopina. Przed majowym weekendem jest apel o rozsądek na drogach. Dostosujmy prędkość do panujących warunków na drodze, ale również przestrzegajmy innych przepisów ruchu drogowego. Niejednokrotnie widzimy, jak kierowcy wyprzedzają na podwójnej ciągłej, próbują ominąć korek poboczem. Apeluję, żeby tak nie postępować, żeby jechać bezpiecznie, a wtedy wszyscy bezpiecznie dotrzemy na majówkę i z majówki wrócimy. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur informuje, że w czasie długiego weekendu kontrolowane będą też autokary i samochody ciężarowe. Dzisiaj i w kolejne dni na drogach będą obowiązywały ograniczenia w ruchu tirów. Amerykański kongres oddał hołd ofiarom Holokaustu. Ceremonia zorganizowana w ramach Narodowych Dni Pamięci odbyła się na waszyngtońskim Kapitolu. Jedną ze świec zapaliła mieszkająca w USA Maria Dworzecka, która podczas wojny została uratowana przez Polaków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W podniosłej ceremonii na Kapitolu wzięli udział członkowie kongresu, przedstawiciele Białego Domu, a także organizacji żydowskich. Występując na uroczystości, ambasador Izraela w Waszyngtonie Ron Dermer przestrzegał przed rosnącą falą antysemityzmu na świecie. Dermer ostro skrytykował dziennik New York Times i inne media za przedstawianie Izraela jako źródło zła. Dyrektor Muzeum Holokaustu Sarah Bloomfield apelowała o jedność, podkreślając, że Auschwitz było możliwe, ponieważ Hitlerowi udało się podzielić ludzi. Powinniśmy rzucić wyzwanie naszej własnej odpowiedzialności w przeciwstawianiu się podziałom, izolacji i rozłamom. W ceremonii brali udział mieszkający w USA Żydzi, którzy przetrwali Holokaust. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Warszawie, w otwartej przestrzeni krakowskiego przedmieścia i siedziby Ministerstwa Kultury, w południe wernisaż wystawy Ojcowie Założyciele Unii Europejskiej. To jest projekt edukacyjny, który nawiązuje do 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii. Mówi o nim Michał Łuczewski z Centrum Myśli Jana Pawła II. Najważniejsze w tej wystawie jest to, że pokazujemy, że Unia Europejska może być czymś ciekawym i droga, która do niej wiodła, była jakąś niesamowitą przygodą, gdzie ludzie bardzo różni się spotykali. Nie była to tylko biurokratyczna procedura, ale przygoda ducha i też starcie ducha. A wystawę będzie można oglądać do 24 maja. Później będzie prezentowana nieopodal wejścia do Łazienek Królewskich. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek w południowej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami także opady deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. W Karpatach możliwe burze, wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna od 12 stopni nad morzem i na południowym wschodzie do 19 miejscami w centrum, a także na zachodzie i nawet 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert dostać jeszcze jakiś ekstra rabat? Barbara, co ja nie dałbym rady. Patrz, kupuję i dostaję, o, nawet 2500 dostaję. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego kup teraz co najmniej 2 urządzenia RTV lub AGD w promocji, a dostaniesz nawet 2500 zł rabatu. Czamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Albańskie Saze, marokańska Gnała i szwedzka Polska. Czyli Asma Hamzawi i Ibnat Timbuktu, Saziso, a także Johan Hedin i Esbjörn Hazelius. Folk ma różne oblicza. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl, bilety, sklep polskieradio.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 330 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 330 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. się sobie po cichutku, aż do końca po malutku, by nie spalić się. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna. 10,5 minuty po szóstej. No, ktoś, pan Zbyszek, nie ktoś, tylko pan Zbyszek napisał, że znowu podczas robienia śniadania trzeba włączyć światełko nad blatem w kuchni. Jesień przyszła? Nie zaobserwowaliśmy takiego zjawiska. Bardzo ładnie za oknem. Generalnie zapowiada się ładny dzień, ale wszystkim będzie czas państwu opowiedzieć. Dzień dobry, kłaniamy się. Zaczynamy. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 227 trójek. Piotr Łody już przy telefonie. Ranek Małpa Polskie Radio PL, a także 71335. Zaczynamy. I też będzie pierwsza godzina z przesłaniem, ale to za chwilę. Dziarsko grają o poranku zdecydowanie. Tak, jest motyw przewodni dzisiejszej pierwszej godziny porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Dzisiaj państwo zorientują w swoim czasie, oczywiście po kolei. Jeśli chodzi o prognozę pogody, pan Darek troszkę narzeka. Zapowiada się piękny dzień. Gdzie? W jednej apce pogodowej mam, że lać ma przez cały dzień, a na drugiej, że ma być piękne słońce. Więc jak ma u mnie być? Jak żyć? Myślę sobie, panie Dariuszu, że potrzebuje pan trzeciej aplikacji, która by rozstrzygnęła sytuację. Zapraszamy do trójki. Mogłyby głosować na przykład dwie aplikacje za tym, że będzie słonecznie i wtedy większość wygrywa oczywiście. 17 minut po szóstej. Co nas dzisiaj czeka? No właśnie, dziś ostatni dzień kwietnia. Z mojego doświadczenia wynika, że taka wnikliwa analiza czasami pozwala podatnikowi na dodatkowe kilka tysięcy złotych więcej zwrotu, więc warto zerknąć, co się kryje w tej propozycji, jaką Urząd Skarbowy ma dla nas na swojej stronie internetowej. A to już ostatni dzień. Kto rozliczenie na koniec sobie zostawił, niechaj posłucha około 7.40, bo będziemy o tym rozmawiali, żeby tam zajrzeć do tego, co przygotował urząd, no i sprawdzić, czy aby na pewno nam się to opłaca. Proszę posłuchać, 7.40 będziemy rozmawiali o tym ostatnim dniu rozliczeń PIT. Poza tym oczywiście jak co dzień salon polityczny trójki, 8.13, państwa gościem i gościem Beaty Michniewicz będzie dziś o poranku pan minister Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta. 8.13, przypominam, salon polityczny. Będzie też o kosmosie i o tym, jak to w kosmosie, jak ocalić Ziemię. Trochę sytuacja jak z filmu. Tutaj mamy ćwiczenia, trochę tak jak strażacy ćwiczą przed prawdziwymi akcjami, które no, nie są do końca przewidywalne. Oni muszą się przygotować na wszystko. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale ziemianie, my wszyscy, cywilizacja ziemska, wchodzimy w taki moment ćwiczeń. To są tylko ćwiczenia, ale chodzi o to, żeby ocalić Ziemię. Wszystko się wyjaśni za kilka chwil, bo o tym właśnie mówić będziemy. A poza tym, skoro jesteśmy w kosmosie, no to i pytania z kosmosu. Zawsze można wchodzić do auta, jak już jest takie nagrzane, żeby nie czuć dyskomfortu, skąpiej ubranym. A, widzi pan. 7.15. Pytanie z kosmosu, dr Tomasz Rożek. Dziś pytanie będzie nawiązywało do tego motywu przewodniego pierwszej godziny, ale to wszystko w swoim czasie. No poza tym oczywiście jak zwykle projekt Tata. Dziś o tym, no właśnie, świat potworów nie musi być straszny, a świat jednorożców, słodki i kolorowy, może być tylko na pozór. Tata opowie dziś antybajkę. Samo towarzystwo Amelki to jest każdy z innej bajki właściwie, bo tam jest i Yeti, konsekwentnie podkreśla, że ona wcale nie jest bestią. I Amelka, która jest wampirem, do tego jeszcze muszą się tam przyjaźnić z jakimiś wróżkami, jednorożcami, a jednak wszyscy się na koniec dogadują. Co tam słychać u jednorożców i u potworów innych równych strasznych, proszę posłuchać 20 minut po 7 projekt Tata. Przez 7 urywki z kalendarza, dzień dobry panu. 28 lat temu zakończono produkcję samochodu osobowego Trabant, który, choć może trudno w to uwierzyć, był rozwinięciem wcześniejszych modeli, w tym niejakiego Pezipcyś. O, i Trabant też wpisuje się w motyw przewodni pierwszej godziny. Państwo zgadują, cóż to może być? 20 minut po szóstej, audycja poranna. We'll be right back. me, let me run, let me do. I need it and I'm ready and I have not a clue. The check is turning, but the race is in my head. I'm attacking the illusion, but the stopping doesn't matter. From Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race. Ale poszedł jak pojechał, zupełnie jak nasz słuchacz. O, witam, witam. Mimo majówki jadę z Gliwic do Gdańska. Jak na razie jest przyjemnie, luźno, słońce świeci. Ja tylko się cieszyć z tego. Zrobić co zrobić. Szybko zjechać i majówka. O, zdecydowanie. Proszę ostrożnie jechać. Przede wszystkim ostrożnie. Chociaż pan Tomek zastanawia się, czy motywem przewodnim muzycznym dzisiejszego poranka i pierwszej godziny nie jest motyw pod tytułem Prędziutko, prędziutko. Prędziutko, prędziutko nie. Ale jest pan bardzo w okolicy okolicy. Nasze koło wędkarskie 3 razy w roku robi taką zbiórkę. 1 maja, w środku sezonu i na końcu sezonu. Idziemy przed rozpoczęciem ugłowienia wokół rzeki, jeziora, lasu i zbieramy śmieci. Po prostu chciałbym zachęcić innych do tego samego. I mniej śmieci, tym lepiej. Zdecydowanie. Polecamy państwu i dziękujemy panu, panie Adamie. Zawsze lepiej ze sobą więcej zabrać, niż się przyniosło. A w lesie jest co zabrać ze sobą. Zapraszamy do Trójki. Mam na myśli oczywiście śmieci. 24 minuty po 6. Co jakiś czas docierają do nas informacje, że w pobliżu Ziemi pojawia się asteroida lub inny obiekt, który może zagrażać naszej pięknej planecie. Warto być przygotowanym na taką sytuację i dlatego wczoraj w Waszyngtonie rozpoczęły się specjalistyczne ćwiczenia, naprawdę ćwiczenia. Biorą w nich udział naukowcy z całego świata. Stworzono fikcyjny model dużej asteroidy, która miałaby zagrażać Ziemi. Została wykryta w odległości 57 milionów kilometrów od Ziemi, mówi Mateusz Borkowicz z Planetarium Niebo Kopernika w Warszawie. Takie ćwiczenia nie zdarzają się zbyt często, jednak naukowcy myślą o tym, co zrobić w przypadku, gdy jakaś asteroida będzie nam naprawdę zagrażała. Tutaj mamy ćwiczenia, trochę takie jak strażacy ćwiczą przed prawdziwymi akcjami, które no, nie są do końca przewidywalne. Oni muszą się przygotować na wszystko. Coś się wydarzyło, o czym my nie wiemy, a oni wiedzą już? Nie, myślę sobie, że po prostu zdali sobie sprawę, że to jest chyba najwyższy moment, żeby nad tymi tematami zacząć zastanawiać w większym gronie. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii. Te obiekty to jakiś czas zbliżają się na niewielką odległość, nawet porównywalną z odległością Ziemia-Księżyc. Choć nadal, powiedzmy, kilkudziesięciometrowa planeta i w skali 380 tysięcy kilometrów takiej odległości wydaje się tym ekstremalnie małym, to jednak takie zbliżenia są już mocno alarmujące. Jakiś dokument powstanie? To, co naukowcy starają się zrobić, to pewnie opracować kilka różnych scenariuszy. Każde takie tego typu zbliżenie planetoidy czy jakiegokolwiek innego ciała niebieskiego do naszej planety może mieć inny przebieg. Jeszcze parę lat temu takie scenariusze pozostawały tylko i wyłącznie w sferze filmu science fiction. Sonda osiągnie cel za 5 sekund. Ładować pociski 120 ZR, światła naprowadzające na cel. Stedet, słyszysz mnie? Spadajcie stamtąd. Dobry Boże. Pierwsza fala filmów katastroficznych to są lata 70. Kamil Śmiałkowski, krytyk filmowy. I wtedy już wymyślono wszystko. Wtedy już tą ziemię i zalano, i spalono, i komety. Jeśli gdzieś szukać tutaj w popkulturze, to ja nie wiem, czy nie bardziej w literaturze niż w filmie. Bo często pisarze, porządni pisarze science fiction to są równocześnie naukowcy. Goście, którzy zdobyli po 10-15 doktoratów, a później wpadli na pomysł, że ciekawiej będzie przedstawiać te swoje wizje w postaci powieści niż w postaci prac naukowych. How big? It's what we call a global killer. Nothing would survive, not even bacteria. The United States government just asked us to save the world. takiego scenariusza wypracowanego nie mamy. Nie ma niczego takiego w żadnych tajnych archiwach. Nie wiemy, jakiego pomysłu użyjemy, czy to będzie przytwierdzenie jakiegoś napędu do asteroidy tak, żeby ją przepchnąć. Jak wiemy, w próżni kosmicznej, gdzie nie ma tarcia, wystarczy niewielka siła przyłożona do nawet dużej asteroidy, żeby trochę ją przepchnąć. Potrafimy obliczyć takie skutki właśnie działania takiej rakiety i to może się okazać dobrą metodą, ale bardzo pracochłonną. Być może kiedyś wykorzystamy jakiś żagiel słoneczny, nad którym pracują też polscy naukowcy i studenci przy satelicie PWSAT z Politechniki Warszawskiej. W filmach mamy gotowe pomysły, jak zniszczyć podążające w kierunku Ziemi asteroidy. W Piątym Elemencie, w Dniu Zagłady, w Armagedonie. W Armagedonie udało się wysadzić tą asteroidę. Bruce Willis się poświęcił. Dzień Zagłady to był z kolei film, w którym najpierw udało im się ją rozbić na dwie, dzięki czemu ta mniejsza uderzyła w Ziemię, a potem ten większy kawałek asteroidy, znowu załoga tam wleciała do środka i wysadziła się i poświęciła się. Zawsze ktoś się musi poświęcić. Niedawno NASA przedstawiła pomysł pomalowania asteroidy na biało. Jak wiemy, światło słoneczne działa tak, że może zmienić trajektorię, odbijając się od takiej jasnej powierzchni asteroidy, może zmienić jej trajektorię na tyle, żeby minęła w bezpiecznej odległości Ziemię, na przykład przesunąć ją o kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, to już będzie bezpieczna odległość. Mamy naprawdę technologię na wysokim poziomie. Nie wiem, jaki to będzie scenariusz działania NASA i innych agencji kosmicznych. No, jestem bardzo ciekawy wynik. No, wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi o kosmiczne manewry, pytała Izabela Woźniak. No, to są właśnie takie ćwiczenia. Sprawdzamy, co my możemy zrobić, gdyby tu nagle i niespodziewanie jakaś asteroida chciała zamieszać. To tylko ćwiczenia, ale gdyby ktoś z Państwa chciał ratować Ziemię, to przypominam telefon od pana Adama. Może po prostu warto zabrać ze dwa śmieci z lasu. 2-2 i 7 trójek. No pięknie tańczycie pod tą muzykę, pięknie. Tylko to chyba taki wcześniejszy Kubica, nie ten na tym teraz gokarcie, ale dobre yellow, takie yellow powinno być. I yellow powinno być też na górze, a nie ma bez zachmurzone. Najlepszego. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękujemy. Tak, bardzo ładny utwór anteny, jeszcze będzie ładniejszy może nawet. Tu bym nie szukał wątku Kubicy, bo tu jest taki bip, bip. Wiem, że będzie pibip. O, minęła 6:30 sobie. Zapraszamy Państwa na najnowsze informacje. Artur Wartowski. Premier ponawia zaproszenie dla Związku Nauczycielstwa Polskiego na rozmowy przy okrągłym stole. Debata bez państwa nie będzie pełna, napisał Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do m.in. szefa ZNP Sławomira Broniarza. W rozmowie z Polską Agencją Prasową Broniarz odpowiedział, że nie weźmie udziału w spotkaniu. Zaproszenia zostały też wysłane do innych związków, przedstawicieli klubów parlamentarnych i Rzecznika Praw Obywatelskich. Kolejna część oświatowej debaty ma ruszyć o 11 w Warszawie. Kto nie ma planów na majówkę, może jeszcze rozważyć wyjazd w góry. W Tatrach jest chłodniej, spadł śnieg, jest go tyle, że ogłoszono nawet trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Sam majowy weekend w górach w połowie zapowiada się jednak deszczowo. Pogoda ma się zacząć poprawiać w czwartek. Prawdopodobnie do 5 maja będzie czynny wyciąg na Kasprowy w Dolinie Gąsienicowej. Trasa w Dolinie Goryczkowej jest już zamknięta dla narciarzy. Ratownicy ostrzegają też, że szlaki w granicach lasu są błotniste i podniósł się poziom wody w potokach. Legenda polskiej estrady Alicja Majewska oraz kompozytor i pianista Włodzimierz Korcz będą gośćmi kolejnego koncertu z cyklu Scena Szpilmana. To już wieczorem o 20 w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. U boku artystów wystąpi też warszawski kwartet smyczkowy. Scena Szpilmana to cykl kameralnych spotkań z muzyką i artystami. To był serwis Trójki. W południowej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami także opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. W Karpatach możliwe burze, wysoko w Tatrach śnieg spadnie, jak słyszeliśmy, temperatura 12 stopni nad morzem i na południowym wschodzie tam najchłodniej. 19 miejscami w centrum, a także na zachodzie, a najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, tam plus 20. To jeszcze trochę będą nas zajmowały śmieci. Pewnej rzeczy nie rozumiem. No. Jeżeli ktoś idzie do lasu z puszką piwa, chce mu się nieść tą puszkę piwa ileś tam metrów, czy 100 metrów, puszka waży około 0,5 kg i chce mu się to nieść do lasu, to nie rozumiem, dlaczego nie potrafi tej puszki wynieść z powrotem, pomimo tego, że jest lżejsza o te 0,5 kilo. No w czym problem? Ja tego nie rozumiem. No to jest jedna z największych zagadek wszechświata. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Panasonic Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1699. LG Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Przed Państwem hity grillowe Stokrotki. Idealna na piknik kiełbasa śląska. Tylko złoty 19 groszy za 100 gramów. A duża butelka Pepsi, 7-Up, Mirindy lub Mountain Dew jedynie 3,69. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Nareszcie majówkę. Ptaków śpiew, morze szum albo wiatr we włosach nad jeziorem. Słońce, relaks, spokój. Spokój? No pod warunkiem, że się nie przegapiło promocji w NC+. Do 4 maja w NC+ aktywacja wszystkich dekoderów za 0 zł. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. NC+, rozrywka do potęgi 4K. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Tomek napisał, że może i ocalimy Ziemię przed uderzeniem asteroidy, ale zagłada nadejdzie od strony grilla i atmosferę zatrujemy. To jedna rzecz. Pan Waldek napisał, czy jest jakiś pomysł na to, by zmienić trajektorię lotu mojej teściowej, gdy zjawiam się po gazik w sklepie. Ona stoi tuż za mną. Taką ma orbitę. Przecinają się państwa trajektorie jednak. No proszę. Dzień dobry. Udało mi się rozczaić motyw przewodni muzyczny, taki jestem inteligentny, więc się dorzucę, powiem wiersz po polsku. Uwaga, mówię, jedziemy w górę mapy, morze jest na północy, pod nami pędzi ziemia jak wystrzelona z procy. No, ale to dopiero jutro, będziemy przez Warszawkę przejeżdżali o godzinie, ja wiem, 3-4 w nocy. No, dobrze, do usłyszenia, do widzenia. Do usłyszenia się z panem oczywiście, ale to jutro, kochany, wszystko, ale jutro. Wszystkie piosenki należą do składanki Top Gear Anthems Music. To jest składanka, która gwarantowała, że podczas słuchania jej w samochodzie nie zdejmiemy nogi z gazu. Także na pewno to będzie coś związane z muzyką, z jazdą do domu, z podróżami majówkowymi. Łukasz Żegania, pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy. 227 trójek, poszukujemy motywu przewodniego dzisiejszej pierwszej godziny. O, jak ładnie się zrobiło. Ale chodzi nam o to, żeby jednak tę nogę z gazu zdjąć, dlatego też taki utwór się pojawia. To chyba jest dobry motyw na jazdę na majówkę. Ale jednak bardziej do kabrioletu. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. What else? Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your dreams? Yeah, who's gonna plug their ears when you? Nothing's wrong. But who's gonna drive you home Zgadzają się Państwo z moją teorią, że to jest taki utwór do jazdy kabrioletem. Pan Zbyszek napisał, że to jest raczej taki motyw do pobytu w pokoju hotelowym i tu dalej niewyraźnie. Dzień dobry, ja w sprawie pogody, gdyż wyjechałem kilkanaście kilometrów temu z Berlina i jadę, a jakże, na wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. Słonecznie jest pięknie, to prawda plus 4 stopnie, ale da się jechać. Czuwaj, mówił Bartosz z Kalisza. Tak jest, proszę na wschód, koniecznie. Witam ze słonecznego, ale takiego rześkiego Gdańska. Przejeżdżam przez centrum, jest 5 stopni i tych wszystkich, którzy tu zmierzają w naszą stronę, zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że będzie piękna pogoda. Za 20 minut siódma. Czas na prasę i Krystian Hanke. Dzień dobry panu. Dzień dobry. To ja też w sprawie tych kierowców i Kubicy i jazdy, bo dziś w prasie można przeczytać o 15-latce, która chce być jak Robert Kubica. Natalia Lelek znalazła się w elitarnym gronie 27 dziewczyn podczas finału programu The Girls on Track, wspieranego przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus+. Już niedługo w świecie motosportu może być o niej głośno. W polskich eliminacjach wystartowała właśnie ona. To jest uczennica trzeciej klasy gimnazjum z Rzeszowa. Bez trudu przeszła przez kartingowe eliminacje w Tychach i awansowała awansowała do finałowej grupy, która ścigała się na legendarnym torze we Francji, czyli we Francji. Oczywiście. Czym jest Erasmus Plus, też można o tym przeczytać. Zaczynam od niej nie tylko ze względu na powiązania tematyczne, ale także o tym, że sporo dziś o Unii Europejskiej, o tym, jakie korzyści przyniosła Unia Europejska, a program Erasmus Plus to jeden z nich. No i rzeczywiście taki polski bilans dodatni także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. O Natalii można przeczytać w Gazecie Wyborczej, ale redaktor tutaj... Bo ja macham rękami, ponieważ chciałem państwu powiedzieć, że jutro taka trochę inna audycja poranna i między innymi o Erasmusie mówić będziemy. Bardzo się cieszę. A będziemy wspominać nasze poranne audycje erasmusowe? To zależy od pana. Czy pan będzie miał jeszcze wspomnienia ze sobą zabierze? Dobrze. Spróbuję coś zabrać, jeśli chodzi zdjęcia o... zdjęcia nawet jeszcze gdzieś. Bardzo dobrze. To proszę zachować sobie na jutro. Nie zapomnieć jutro. Polski bilans dodatni. Pod względem gospodarczym nasz kraj mocno skorzystał na wejściu do Unii. Poziom zamożności Polski to dziś około 70% średniej Unii, podczas gdy 1 maja 2004 roku był niższy o 50%. Polsce udało się nadrabiać dystans rozwojowy wobec Europy, choć nie jest najszybsza w tym pościgu, pisze Rzeczpospolita. Szybciej Unię gonią Rumunia, Litwa czy Estonia, ale i tak korzyści ekonomiczne i członkostwa są olbrzymie. Ale w trwającej kampanii wyborczej rządzący eksponują negatywne aspekty integracji, na przykład przekonanie, że wciąż jesteśmy uważani za kraj drugiej kategorii. Czytamy dziś w Rzeczpospolitej, gdzie także rozmowa z ministrem spraw zagranicznych, Jacek Czaputowicz, mówi m.in. o przyszłej Europie. Mamy w wielu punktach podobne z Niemcami wizję integracji europejskiej, ale tylko USA są na tyle silne, aby skutecznie odstraszyć zagrożenie ze wschodu. A czy będziemy wzorowo realizowali przyszłe wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie artykułu 7? Myślę, że tak, odpowiada szef polskiej dyplomacji. Dziś wywiad z nim w Rzeczpospolitej. Wyborczej, o której wspomniałem, także na pierwszej stronie Unia i to 15-lecie. Kto zdradza Unię, zdradza Polskę. Czytamy w tytule na pierwszej stronie. Obok wspomnienie Karola Modzelewskiego piórem Adama Michnika napisane. No i powiedziałem, że Europa, ale także euro, i tu jest ciekawostka, bo Rzeczpospolita pisze o tym, że rząd wciąż szykuje się na Euro 2012, mimo że impreza już dawno się skończyła, a niektórzy już dawno wyparli właściwie poziom występu naszych piłkarzy. Tak czy inaczej, jeden z przepisów ustawy o euro nakłada takie wymogi, obliguje Sejm do raportowania stanu tych inwestycji. Problem, że z ustawy wynika, że dotyczy ona przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia turnieju. Znaczy, skoro turniej się już odbył, przedsięwzięcia wciąż można uznać za niezbędne. Jest w tym trochę paradoksu. No wiadomo, te przepisy były przygotowywane pod euro. Widocznie jakieś błędy w nich utkwiły. W czerwcu na przykład ma zakończyć się rozbudowa systemu zasilania Trójmiasta i zostanie tylko inwestycja na lotnisku w Gdyni. Ale tam prace w praktyce się nie toczą z powodu sporu z Komisją Europejską. To euro 2012 może nam się jeszcze ciągnąć przez lat kilka. Gazeta Polska codziennie bierze pod lupę kandydatkę do Parlamentu Europejskiego numer 5 na liście Konfederacji z okręgu Podlasie, Warmia i Mazury. Pisze, w przeszłości zasłynęła ona między innymi obroną proputinowskich nocnych wilków znanych z sympatii do donieckich separatystów. To działaczka partii Korwin, jest obywatelką Polski, pochodzenia rosyjskiego i jako działaczka partii Korwin znalazła się na listach. Broni jej Robert Winnicki. Ta polityczna potyczka dziś na okładce Gazety Polskiej. Codziennie z innych informacji, które znalazłem w tej gazecie, anteny do patriotów będą pochodzić z Polski. Firma Raytheon we współpracy z polskim przemysłem ukończyła integrację anteny systemu identyfikacji swój-obcy, produkowanej przez Pete Radwar z radarem systemu Patriot dla jednego z zagranicznych klientów. Czytamy dziś w Gazecie Polskiej codziennie. Wydanie tygodniowe jeszcze zostawię na koniec, ale nasz dziennik jeszcze... Znacząco rośnie liczba zabiegów trombektomii w leczeniu niedokrwienia udaru mózgu. To efekt działający od stycznia pilotażowego programu leczenia ostrej fazy udaru. Program zostanie rozszerzony, pisze nasz dziennik. Puls Biznesu pisze, że ubezpieczyciele straszą, iż klienci słono zapłacą za brak ustawy regulującej działalność kancelarii odszkodowawczych. Opinia rządu warta 4 miliardy złotych. Taki tytuł dziś na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Z rzeczy, które warto wiedzieć przed majówką. Kleszcz groźny również w miastach. Boreliozą czy kleszczowym zapaleniem mózgu można się zarazić nie tylko w lasach. Niebezpieczne są aglomeracje, alarmuje Rzeczpospolita. Fakt pokazuje, gdzie można kupić najtaniej paliwo na majówkę. Wylicza 6 takich stacji w Polsce. 4,20 nawet w Elblągu za litr benzyny. Nie wiem, czy mi się opłaca pojechać za zatankować. No właśnie, to musiałbyś może pojechać 7 samochodami naraz. Umiesz? Oczywiście. Kubica by umiał. Przegląd sportowy. Czarpar. Mam wrażenie, że on jeździ co najmniej trzema naraz, bo tam się nic nie składa. Dobrze. Czarpar dziś w przeglądzie sportowym, bo Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Zmierzą się zespoły kochające ofensywny, piękny futbol w półfinałach. Tak to reklamuje przegląd sportowy i chyba jest w tym dużo racji, a nawet na pewno zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia. Czarpar, ładny tytuł. No, o tej parze już trudno powiedzieć, że czaruje, ale dziś w Super Ekspresie i w Fakcie obszerna relacja z sądu. Awantura podczas rozprawy Weroniki Rosati i Roberta Śmigielskiego. Zwyzywali się w sądzie, gorszące sceny w sądzie. Proszę bardzo, Fakt to nawet na dwóch stronach relacjonuje, właściwie taki fotokomiks nawet niemalże jest. To nie wszystko, wszystko to źle wygląda. Zostawmy. Tak czy inaczej, na pierwszej stronie Faktu, bo to przyjemniejsze rzeczy, sprawa Unii Europejskiej, 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Joanna Przetakiewicz mówi o tej historii i zatytułowana jest rzecz Matka Europejka. Nie wiem, czy to zdjęcie jest akurat takie adekwatne, ale rozumiem, że ma przyciągać uwagę czytelników potencjalnych. Joanna Przetakiewicz skąpo odziana jedynie w flagę Unii Europejskiej. A Gazeta Polska dziś na pierwszej stronie alarmuje 4 rosyjskie sposoby na walkę z Fort Trump. Ekolodzy biją na alarm, że przez Fort Trump zostaną wycięte drzewa, a starzy generałowie powtarzają śpiewkę o niepotrzebnym drażnieniu Rosji. Otwarty dialog, którego rosyjskie związki wychodzą na jaw, stara się obalić rząd, który nie chce bliskiej współpracy z Amerykanami. Nowi moczarowcy straszą, że z pomocą Ameryki będą nas łupić Żydzi, gdy Kreml traci wpływy w Polsce, uruchamia swoje narzędzia wpływu od opłacanej agentury po naiwnych, pożytecznych idiotów, pisze Piotr Lisiewicz w Gazecie Polskiej w wydaniu tygodniowym. Tak wygląda prasa. Bardzo dziękujemy. Krystian Hanka, do usłyszenia się z panem. Bardzo prosimy o pomoc. Pani Anka z Konstancina napisała, że właśnie jedzie do pracy i ma dziś do napisania bardzo, ale to bardzo trudny raport. No, przed samą majówką trudny raport. Jak znalazł? Proszę, niech mnie ktoś uratuje. No, będziemy próbowali na pewno. Będziemy próbowali. O, na przykład takim utworem. To zawsze poprawia humor, prawda? Ale musisz... Musisz wyrazić się, a nie kiwać głową. Ten utwór bardzo poprawia humor, prawda? No i zagadał. Beton już pokrył świat. Dwa hotele i klub, dla gości różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Nie ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wyplew mi osty, jeśli musisz coś tu psuć. Zniosę plamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół. Poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Późno w noc trzasnęły moje drzwi. Dużą żółtą taksówką w dal odjechał mój miś. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Pamiętają Państwo, to piosenka o asfalcie na raja, dziś przy pierwszej godzinie motyw drogi. Drogi słuchaczu, dzień dobry. Ruchów prowadzących zapraszam na majówkę do Jeleniej Góry. Nie dość, że tereny piękne, to jeszcze na jednej ze znanych stacji benzynowych, benzyna, ropa, jest tutaj po 4,05, także Zapraszamy, tu się opłaci przyjechać. A tak, 227 trójek. Urywki z kalendarza. Za 9 minut będzie 7, wtorek, Łukasz Błąd, dzień dobry panu. Dzień dobry. Rozpoczynamy paradoksem imieninowym. Otóż życzenia przyjmują dzisiaj Afrodyzję, Afrodyzowie oraz Afrodyzjusze. Natomiast, o dziwo, Afrodyty nie. A jest pokusa, żeby z rozpędu obejść i ich imieniny. Można natomiast śmiało świętować Międzynarodowy Dzień Jazzu i Ogólnopolski Dzień Koni. Prawdopodobnie będzie to szczególnie miły dzionek dla kasztanowego Jazza, jednego z najlepszych koni ujeżdżeniowych, który na co dzień wypasa się bodaj w Holandii, ale ogólnopolskość święta nie wyklucza z obchodów osobników zagranicznych. Ojciec Jazza nazywał się Cocktail i w tym niektórzy dopatrują się sugestii co do czystości krwi i pomysłów na dzisiejsze świętowanie. Mamy również wigilię celtycko-germańskiego sabatu czarownic, więc gdybym był kobietą, to przynajmniej w kilku europejskich krajach wolałbym dziś wieczorem z domu nie wychodzić, żeby uniknąć kłopotliwych, złośliwych pytań o to, dokąd to i po co lezę oraz kiedy i czy wrócę. 30 kwietnia to data kilku ciekawych komunikacyjnych rocznic. 72 lata temu do Gdyni po raz pierwszy po wojnie przypłynął transatlantyk Batory, a w zakładach mechanicznych wyprodukowano pierwszy powojenny traktor. Był to wyraźny sygnał, że biedny polski chłop nie musi już emigrować do Ameryki, bo wszystko ma na miejscu. Oprócz paszportu. 28 lat temu zakończono produkcję samochodu osobowego Trabant, który, choć może trudno w to uwierzyć, był rozwinięciem wcześniejszych modeli, w tym niejakiego Pezipcyś. Z trwałego i nierdzewnego duroplastu powstało blisko 3 miliony sztuk tych pojazdów, łącznie z wersją wojskową, zwaną w Niemczech całkiem oficjalnie, a w Polsce, za przeproszeniem, Kübelwagen. A ponieważ Trabant można tłumaczyć jako satelita, przypomnijmy, że 4 lata temu o powierzchnię Merkurego rozbiła się sonda Messenger. Nigdy nie przydarzyło się coś takiego żadnemu Trabantowi, co potwierdza opinię, że to auto o kosmicznej wprost wytrzymałości. A 30 kwietnia 1310 roku urodził się malutki Kazimierz Wielki. Zatem cieszmy się dziś z małych nawet rzeczy, bo mogą być zaczynem czegoś wielkiego. Zdecydowanie. Łukasz Błąd, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Tu trójka, za 7 minut będzie 7. Przeczytałem ogłoszenie, że sprzedaję coś lokomotywę. Wydrukowano ogłoszenie, że sprzedaję coś lokomotywę. Samochód nie na moją kieszeń. Lokomotywę wody wleje i taka jazda tani nie wyniesie. Będę zbierał chrust. Będę zbierał chrust. We'll be right back.